رحیمہ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برسولي وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صبر صلى الله عليك يا رسول وسلم یا حبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شریک رہا ہے، بعض لوگوں نے اللہ کا شریک بننے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ان کو راس نہیں آئی۔ اللہ کا شریک بننے کی کوشش کا مطلب یہ تھا کہ وہ رب ذوالجلال کی عظمت، جاہ و جلال کے مطابق اپنی عزت اور اپنی عظمت بنا لے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جنہوں نے رب ذوالجلال کی عزت اور عظمت میں شریک ہونا چاہا ان کو عزت نہیں بخشی، عظمت نہیں بخشی، بلکہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے زمانے میں، یعنی زمانہ مستقبل میں بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرو، اللہ کا شریک بننے کی کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، بن تو تم سکتے نہیں ہو، لیکن جو کوشش کرے گا، اللہ کے شریک بننے کی کوشش کرے گا، وہ کوشش بھی مہنگی پڑے گی۔ ورنہ زمانہ ماضی میں ایسی کوشش کرنے والے لوگوں کا حال دیکھ لو. نمرود کو کیا ہوا؟ اس کے پاس اگر کوئی بت پرست آتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے تم اس ان بتوں کو بھی خدا مانو مجھے بھی مانو, بتوں کو بھی خدا مانو مجھے بھی مانو. اگر کوئی جانور پرست آتا, جانور پرست کیونکہ وہ لوگ سانپوں کو گائے کو اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو بھی خدا مانتے تھے, تو وہ ان کو بھی کہتا ٹھیک ہے ان کو بھی مانو مجھے بھی خدا مانو. اگر کوئی شجر پرست آتا, درختوں کی پوجا کرنے والا, اس کو کہتا ٹھیک ہے وہ تمہارا خدا ہوگا اس کو بھی مانو مجھے بھی مانو. تاروں کی پوجا کرنے والے آتے تو ان کو کہتا تمہارے تارے اگر رب ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو بھی رب مانو مجھے بھی مانو. مقصد کیا تھا کہ جو بھی اس کے پاس آتا اپنے رب کا ذکر کرتا تو وہ ان کا شریک بن جاتا کہ ٹھیک ہے تم ان کو بھی خدا مانو مگر میں بھی خدا ہوں مجھے بھی خدا مانو. ہر بندہ اپنا اپنا خدا مانے مگر سارے مل کر مجھ کو بھی خدا مانو. وہ جیسے ہمارے پنجابی زبان میں ضرب المثل ہے, رانجا سب دا سنجا, وہ قوم کا رانجا بننے کی کوشش کر رہا تھا. اسی کوشش میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پا لیا. ابراہیم ساری قومیں میرے ساتھ تعاون کرتی ہے تو بھی کر, تاروں کو پوجنے والے سورج اور چاند کے پجاری, جانوروں کی پرستش کرنے والے آگ کے پجاری, پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرنے والے, سونے اور چاندی کے بتوں کی پوجا کرنے والے, سارے اپنے اپنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں میری بھی کرتے ہیں, تو بھی ایسا ہی میرے ساتھ ٹھیکا کر لے, جس کو تو خدا کہتا ہے تو اس کو بھی مان لے کر مجھے بھی خدا مان. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوک کے دو ٹوک جواب دیا, فرمایا نمرود تم میرے خدا نہیں ہو, تم میرے الہ نہیں ہو, تم عبادت کے لائق نہیں ہو, میں تیری پوجا نہیں کر سکتا, تمہیں خدا نہیں مان سکتا, تیری عبادت نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرا خدا وہ ہے جو سب کا خالق ہے. نمرود کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ سارے پوجا کرنے والے اپنے اپنے خداؤں کا شریک مجھے مانتے ہیں, ابراہیم نے مجھے اپنے خدا کا شریک نہیں مانا, اس نے شریک بننے کی کوشش یوں کی کہ حضرت ابراہیم کو قائم کرنے کے لیے کہنے لگا اچھا بتا تیرے رب کی خصوصیات کیا ہے. کیا تیرے رب کی شان ہے؟ کیا مرتبہ تیرے رب کا؟ کیا قوت ہے تیرے رب کی؟ مجھے دلیل تو دو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو ماں مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اس نے شریک بننے کی کوشش کی. کیا بننے کی کوشش کی؟ کیا کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ مارتا ہے زندہ کرتا ہے تو اس کو تم خدا مانتے ہو تو انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کو بھی مانو مجھے بھی مانو. ایک آدمی جا رہا تھا اس کو قتل کر دیا، کہنے کا دیکھ لو میں مار سکتا ہوں مارتا ہوں. ایک کو پھانسی کے آڈر ملے تھے اس کو بری کر دیا مشرف بن کر. دیکھا دیکھ لو، میں چاہتا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا سکتا تھا، میں چاہتا تو اس کو پھانسی سے لٹکا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، زندگی دے دی اس کو. میں دیکھ لو مار بھی سکتا ہوں زندہ بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے. کیا ہوا بولو نا، تم بھی مسکراؤ. اللہ کے نبی کے مسکرانے کے درجے کرائے مسکرانا چاہیے. یہ بھی ہے ہمارے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد ہیں، وہ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے. جہاں ذکر آتا کہ نبی پاک روئے، خدا کی قسم اسی وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور جہاں ذکر آتا نبی مسکرائے مسکرا پڑتے تھے. طلباء کو کہتے تھے مسکرانے کا ذکر آتا سب مسکراؤ، رونے کا ذکر آتا کہتے سب رو لو، رو نہیں سکتے رونے جگ والوں جیسا مول بنا لو. یہ عشق کی باتیں ہیں نا، پیار اور محبت کی باتیں. تو حضرت کے ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیفیت طاری ہوئی بولو. ہاں مسکرا پڑے. مسکرائے اس لیے کہ بے ایمان میں چاہوں تو ابھی ترا نات کا بند کر دوں. یہ جس کی تو نے گردن اتاری ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو زندہ کر کے دکھا، تیری بولتی بند ہو جائے گی. لیکن دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ڈھونگ اس نے رچایا ہے. جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، دربار بڑھا ہوا تھا، لہذا مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو میرے خدا کے شریک بننا چاہتا ہے نا، آؤ میں تمہیں اچھی طرح شریک بناؤں. دوسری دلیل، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فأتی بها من المغرب. آپ نے فرمایا اور نمرود شریک بننا چاہتے ہو نا، آؤ ذرا سامنے بات تو کرو. میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو اللہ ہے شریک بننا چاہتا ہے تو مشرق کی بجائے آج ذرا مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کیا کہا؟ کہ اگر تو اللہ ہے، تو میرے اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے تو مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا. یہ دلیل جب دی نا تو کیا ہوا؟ سبحیت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. کافر ہے بولو نا، ہاں مبہوت کا معنی آپ کو نہیں آ رہا شاید، پنجابی میں اس کا ترجمہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے، فبہت الذی کفر، کافر بھی مت ماری گئی، کافر بھی. اردو سپیکنگ بھی سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کوئی مشکل پنجابی کے لفظ نہیں ہے. کافر بھی، سب بولو کافر بھی. اللہ اللہ اللہ، بولتی بند ہو گئی اس کی، بول نہیں رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ اس نے آج تک یہ ہمارے مورتیوں کا شریک تو بنتا رہا، آگ کا شریک تو بننے کی اس نے کوشش کی، ہمارے دیوتا ستاروں کی اس نے شریک بننے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم کے خدا کا شریک نہیں بن سکا. اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو ایک صحابی اٹھا. کون اٹھا بولو نا؟ صحابی اٹھا. کون؟ وہابی نہیں بابا، صحابی. وہابی اس وقت کب تھے؟ وہ ایک دفعہ ہمارے ایک پنجاب کے مولانا صاحب تھے، وہ بڑے کھلی طبیعت کے مالک تھے، ان کے ساتھ وہابیوں کا مناظرہ ہونے لگا تو انہوں نے اپنی جوتی اتار کے بغل میں دبا دی. جوتی اتار کے کیا کیا؟ بغل میں اپنی جوتی دبا لی. وہابیوں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، سستا گئے ہو، جوتی نیچے رکھ دو، بغل میں کیوں دبا رکھی ہے تم نے جوتی؟ کہنے لگا بھائی تمہارے سے ڈر لگتا ہے، نبی کریم کے زمانے میں وہابی جوتی اٹھایا کرتے تھے تو میں نے اب بغل میں دبا لیا تھا کہ تم کہیں پھر نہ اٹھا لو. تو وہابی بیچارہ گھبرا کے برجستہ بولا، کہنے لگا بھائی اس وقت تو وہابی تھے ہی نہیں، تو مولانا نے کہا اردو کے پٹھوں پہ آج کہاں سے آ گئے ہو؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لہذا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بولے، اس وقت وہابی بولو، بولو وہابی. یہ تو چودہویں صدی کی پیداوار ہے. اللہ اللہ، صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کی عقل ٹھکانے نہ رہی. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نمرود لا جواب ہو گیا؟ جواب بھی تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، یہ کیوں نہیں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدا نے جو فرمایا ہے وہی بہتر ہے، کہ اس کی عقل ٹھکانے نہ نہیں مت ماری گئی. کیوں؟ اگر اس کی عقل ٹھکانے رہتی تو ابھی اس کے پاس جواب باقی تھا. صحابہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ کیا جواب تھا اس کے پاس؟ معلوم ہوا نا صحابی سارے سنی تھے، جن کا عقیدہ تھا کہ ہمارے مصطفیٰ کریم کو اس وقت جو باتیں ہوئی علم ہے. مگر نہ حضوری فرما دیتے کہ بھائی مجھے کیا پتا، میں تو پاس تھوڑا ہی تھا، میرے علم میں وہ بات نہیں ہے، کہ اگر اس کی عقل ٹھکانے رہتی تو وہ کیا کہتا مجھے نہیں معلوم. نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. ہاں بڑے قصور اور اعتماد سے یہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جب آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا لائے ہوتے تو بات اور تھی. یہ کمال میرے آقا کا ہے, دنیا میں ابھی ظاہر نہیں ہوئے, جلوہ گر نہیں ہوئے, مگر دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں. بھابھیوں کے دل میں خود کھدی ہونے لگی ہے, خود کھدی لوگوں کے پیٹ میں ہوتی ہے, ان کے دل میں خود کھدی ہوتی ہے. دیکھو جی یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جی, نبی دیکھ رہے تھے. یہ کہاں لکھا ہے نبی دیکھ رہے تھے؟ بس یہی تو سنیوں کے عقیدے ہیں. جو غلط عقیدہ ہے وہ سنیوں کے پاس, ثبوت اس کا ہوتا نہیں, باتیں کر دیتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا. آلہابیو میں سنیوں کے عقیدے پر تمہیں قرآن سناؤں. میرے نبی دیکھ رہے تھے, بولو میرے نبی, سب بولو میرے نبی. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر الى الذي حاج ابراهيم اے محبوب, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آدمی جھگڑ رہا تھا نمرود, الم ترى, کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ استفہام انکاری ہے, اقرار پر دلالت کرتا ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراہیم, معلوم ہوا رب ذوالجلال نے قرآن میں بتا دیا کہ میرے محبوب اگرچہ آپ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے, مگر اس مناظرے کے منظر کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. سنیوں کے عقیدے پر یا قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان آئے گا. فبئس الذی کفر, صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا یا رسول اللہ, پھر اگر اس کی عقل ٹکانے رہتی تو وہ کیا کہتا؟ پوچھا کہ وہ کیا کہتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر اس کی عقل ٹکانے رہتی تو وہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم مشرق سے تو سورج میں طلوع کرتا ہوں, میں جو خدا ٹھہرا, تو مشرق سے تو سورج میں طلوع کرتا ہوں, تو اپنے رب کو کہہ, اپنے اللہ کو کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے. کہہ سکتا تھا نا, بات تو کر سکتا تھا. ایک صحابی پھر اٹھا, ایمان دیکھو صحابہ اکرام تھا, اٹھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, اگر اس کی عقل ٹھکانے رہ جاتی اور وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں, ابراہیم تو اپنے خدا کو کہے کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے, یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا؟ دیکھو نا, صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو بات ہوئی نہیں, جو بات ہوئی نہیں, لیکن ہونے کی جو توقع ہے میرے محبوب کو اس کا بھی علم ہے. حضور نے بھی یہ نہیں کہا بھائی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا, جو بات ہوئی نہیں میں تمہیں کیا بتاؤں. نہیں نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ واقعی جب نمرود اور ابراہیم کا علیہ السلام کا مناظرہ تھا میں دیکھ رہا تھا, میں سارا کچھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جواب میں فرمایا, اگر وہ یہ کہتا کہ مشرق سے سورج میں طلوع کرتا ہوں، ابراہیم تم اپنے خدا سے کہو وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، اللہ نے اس کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے حضرت جبرائیل کو کھڑا کر رکھا تھا. سبحان مدینے والے کا ہی تو فیض ہے نا، مدینے والے کا اگر فیض نہ رہا تو ہم بھی نہیں ملیں گے. اللہ یا رسول اللہ کیا ہوتا؟ فرمایا اللہ نے جواب دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جبریل کو کھڑا کر رکھا تھا اور حکم دے رکھا تھا، جبریل دیکھنا میرے ابراہیم کو جھوٹا نہ ہونے دینا، اگر نمرود یہ کہے کہ مشرق سے میں ضرور طلوع کرتا ہوں تم اپنے خدا کو کہو کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے تو دیکھنا میرے ابراہیم کو جھوٹا نہ ہونے دینا، زمین کا رخ پلٹ کے رکھ دینا، زمین کا رخ. بولو بولو زمین کا رخ، زمین کے مشرق کو مغرب کر دینا اور مغرب کو مشرق کر دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اللہ کا نبی ابراہیم بھی سچا اور ابراہیم کا خدا بھی. یہ نظارہ نبی پاک نے دیکھا تھا تو بیان کیا نا، اگر نہ دیکھتے تو کیسے کہتے کھڑا کر رکھا تھا، یہ دیکھنے والی چیز ہے نا. حضرین کرام، جبریل کی طاقت اتنی تھی کہ وہ زمین کا رخ پلٹ دیتا، مشرق کو مغرب بنا دیتا، مغرب کو مشرق، اس کی طاقت تھی. ارے ہاں ہاں، جبریل کے کتنے پر ہیں بولو، بات سنتے رہتے ہو جی، بولو کتنے ہزار؟ ارے سارے بولو نا، اب سن لیا ہے اب تو بول دو کتنے پر ہیں جبریل کے؟ 70,000 پروں کی طاقت رکھنے والا جبریل، اس کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو ایک پر میں پوری روئے زمین کو اٹھا دے، وہ چاہے تو پوری روئے زمین کو اپنے ایک پر پہ اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری روئے زمین کو اٹھا سکتا ہے. تو 70,000 پروں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو کتنی طاقت بنے گی جبریل کی؟ بولو، کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یا خدا کی قسم جبریل سے پوچھ کے دیکھو، رہے جبریل بتا مخلوق میں تیرے سے طاقتور بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ وہ برملا پکار پکار کر کہے گا اور تو مجھ سے طاقتور دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ مجھ سے بھی طاقتور ہے. مجھ سے بھی آقا دو عالم، مجھ سے بھی جبریل کیا کہے گا؟ مجھ سے بھی. اب دیکھو اسی مقام پر میں طاقت مصطفیٰ کی بات کروں. معراج کی رات کا واقعہ ذرا تھوڑا ذہن میں لاؤ. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کس پر اسوار تھے؟ بولو ہاں بولا کرو، اتنی مرتبہ بات سنے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے پھر بھی نہیں بولتے، بولتے ہوئے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہو، عورتوں کے ساتھ بولنے سے شرمایا کرو. ادھر تو ٹی ٹی کر کے بولتے رہتے ہو، جلسے میں آ کر نہیں بولتے. کس پر سوار ہوئے؟ بلند آواز سے بولو، براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو برات لے گئی. یہ ہمارے نبی پاک کا اعزاز تھا. اعزاز محتاج نہیں تھے براق کے حضور. حضور براق کے محتاج یہ اعزاز تھا. پھر مسجد اقصی کے آگے کون لے گیا؟ براق. بولو نا. ساتویں آسمان تک بھی آپ کو براق لے گیا. کون لے گیا؟ جتنا پہلا قدم, پہلا قدم براق نے مسجد اقصی سے اٹھایا اور پہلے آسمان پہ رکھا. یہ براق کی طاقت. پہلا قدم پہلے آسمان پر. اور جتنا فاصلہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے نا, اتنا ہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک, اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک, اتنا فاصلہ چوتھے آسمان تک, پھر پانچویں, پھر چھٹے, پھر ساتویں. تو براق نے ایک ایک قدم سے یہ فاصلہ طے کیا ہے. پہلا قدم پہلے آسمان پہ, دوسرا دوسرے آسمان پہ, تیسرا تیسرے پہ, چوتھا چوتھے پہ, پانچواں پانچویں پہ, چھٹا پہ اور ساتواں. جب ساتویں اس تک پہنچا تو میں نے اب اپنے محبوب کو رف رف پہ بٹھانا ہے. رف رف ایک اور جنت کی اسواری ہے جس کی طاقت براق سے بھی زیادہ ہے. تو جتنا جتنا فاصلہ زمین سے ساتویں آسمان تک ہے نا, اتنا فاصلہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک ہے. اتنا فاصلہ پہلے آسمان, ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے. حضور رف رف پہ اسوار ہوئے تو گویا جتنا فاصلہ براق نے سات قدموں میں طے کیا, براق نے اتنا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کر لیا. یہ تھی براق کی طاقت, پھر رف رف کی طاقت, اور جبریل ساتھ ساتھ میں. جبریل ہے. اب جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو براق بھی ایک طرف ساتویں آسمان پہ اور رف رف بھی ایک طرف سدرۃ المنتہا تک. براق کی بھی پرواز ختم, رف رف کی بھی پرواز ختم. رہ گیا جبریل. فرمایا جبریل آؤ آگے بھی چلے, آگے بھی چلے. یا رسول اللہ میری قوت پرواز یہیں تک ہے, میں آگے نہیں جا سکتا. آگے آپ نے فرمایا اچھا تیری قوت پرواز یہاں تک ختم ہو گئی. یا رسول اللہ ختم ہو گئی, میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا اچھا تمہاری ختم ہو گئی ہوگی, میری تو شروع ہی اب ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو قرآن. جبریل رہ گئے, جبریل رہ گئے. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. جبریل رہ گئے, میرے محبوب برابر آگے بڑھتے رہے. اب دیکھیے جتنا فاصلہ زمین سے ساتویں آسمان تک تھا, اتنا فاصلہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک تھا, اور جتنا فاصلہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک تھا, اتنا فاصلہ سدرۃ المنتہا سے اس کے اعلیٰ کا فاصلہ تھا. تو سات قدموں میں سات آسمان طے کیے براق نے, اور اتنا فاصلہ ایک قدم میں طے کر لیا رف رف نے. اب ان دونوں کی طاقت کو ملا لو, اب جبریل کی طاقت کو ملا لو جو سدرۃ المنتہا تک ختم ہو گئی. ان ساروں کا جتنا فاصلہ تھا, اتنا فاصلہ میرے مصطفیٰ نے ایک قدم میں طے کر لیا. اور ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ طاقت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارے جہاں تک براق کے قدم نہیں جا سکتے، جہاں رف رف کے قدم نہیں جا سکتے، بولو رف رف کے قدم نہیں جا سکتے، ارے جہاں جبریل کے قدم نہیں جا سکتے، میرا مصطفیٰ ایک ہی قدم میں وہاں پہنچ جاتا. جبریل کی طاقت زیادہ ہے یا میرے مصطفیٰ کی؟ ایک پر پیروے زمین کو اٹھانے والا جبریل 70,000 پروں کا مالک ہے، لیکن جہاں جبریل کی قوت کی انتہا ہے، میرے مصطفیٰ کی قوت کی ابتدا ہے. بات سمجھ لی ہے نا؟ اللہ اکبر. اب اور ذرا مصطفیٰ کریم کی طاقت کا اندازہ لگائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جبریل کو، نمرود کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا؟ اپنے خدا کی دلیل، الہ کی الوہیت پر دلیل کیا دی؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ارے میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم اللہ ہو تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. لیکن نمرود ایسا نہیں کر سکا. اونچی بولو نا، نہیں کر سکا. نمبر ایک. پھر جبریل کو رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا. کیوں؟ کہ اگر نمرود یہ کہے کہ مشرق سے میں سورج طلوع کرتا ہوں تو اپنے رب کو کہو کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، تو اس کے جواب کے لیے جبریل کو کیا کہہ رکھا تھا؟ کہ زمین کا رخ پلٹ دے گا. یہ نہیں کہا کہ جبریل سورج کو پکڑ کے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دینا. یہ نہیں کہا کہ جبریل سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دینا، جب سورج ڈوب جائے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دینا. نہ نہ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا زمین کا رخ پلٹ دینا. زمین چھوٹی ہے، سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے. یہ نہیں کہا سورج کو ہلانا، یہ کہا زمین کو حرکت دے لینا. جتنی جبریل کی پاور تھی اتنی بات کہنی تھی نا. جبریل زمین کو الٹا کر دینا، مشرق کے مغرب بنا دینا، مغرب کو مشرق بنا دینا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی طاقت کے اظہار کی باری آئی، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کے چہرہ انور پر گرے، آپ نے فرمایا علی کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے. فرمایا ارادہ کیا ہے، قضا پڑھنے کا یا ادا پڑھنے کا؟ عرض کی حضور اللہ کا نبی نبیوں کا نبی رحمت للعالمین گود میں ہو تو قضا پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. مزہ جب یہ آئے گا کہ ادا پڑھو. میں نماز ادا پڑھوں مزہ جب آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بس یہ ایک انگلی کا اشارہ ہوا، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس آ گیا. معلوم ہوا جس کام کو اللہ نے جبریل کے ذمے نہیں لگایا تھا، میرے مصطفیٰ کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے میرے مصطفیٰ نے سورج کو طلوع کر دیا. اللہ یأتی بالشمس من المشرق مشرق سے سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ تھوڑے بولتے ہو بہت ہی مانتے ہو، سے بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ زور سے بولو، بھابھیوں کی طرح نہیں سنیوں کی طرح بولو، آواز یہاں سے نکلنی چاہیے، زور سے کہو اللہ اللہ اللہ، آواز دل سے دل سے آواز نکلے اللہ اللہ اللہ، دل سے آواز نکلنی چاہیے۔ تلو چڑھنے والا کون ہے؟ اسی جوش و خروش سے بولو، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ سورج کو طلوع کرنا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک انگلی سے سورج طلوع کر کے بتا دیا۔ دنیا والوں یہ نہ کہنا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹا نبی آیا ہے، دیکھ لو جب میری پاور اس میں موجود ہے تو سمجھ لو میرا ہی نبی ہے۔ اپنی پاور تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی پاور دے دی، اپنی پاور، فرمایا سورج کو طلوع کرنا میری پاور ہے، محبوب میں اپنی پاور تمہیں دیتا ہوں، اور ایک انگلی کی حرکت سے سورج دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ اللہ دیتا ہے نا اپنے بندوں کو اپنی پاور دیتا ہے نا، اونچی بولو، اپنی شان اپنے بندوں کو اللہ دے دیتا ہے، اپنی طاقت اللہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، اپنی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، تاکہ میری صفات کا ظہور جب میرے نبیوں بلیوں سے ظاہر ہوگا دنیا والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سچے ہیں جھوٹے نہیں ہیں۔ اگر جھوٹے ہوتے تو اللہ کی پاور کو اظہار کر کے نہ دکھاتے، جب اللہ تعالی کی پاور کو ظاہر کر دیا تو معلوم ہوا اللہ ان کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اس کی مثالیں ایک دو اور بھی دے دوں، آخر میں ان کی خبر لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک سے ایک دو مثالیں اور کہ اللہ اپنی صفتیں اپنے نبیوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ بولو عطا اللہ، ہاں ہاں، قرآن کریم کی ایک سورت جو توحید بیان کرنے والی تمام سورتوں سے مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہوئے کل کون سی ضرورت ہے؟ قل قل، آتا ہے مجھے نام اس کا، جب میں بات کر رہا ہوں اس کو سنو، کیا کون سی ضرورت ہے؟ قل، ہم قل پڑھتے ہیں، ہم قل، اونچی بولو ہم قل، اور وہ قل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے نا؟ مجھے ایک کہنے لگا کلوں کا ثبوت ہے، ایک شخص نے مجھے کہا کلوں کا ثبوت ہے، میں نے کہا ارے ایک کل کا ثبوت مانگتے ہو، میں تمہیں کئی کلوں کا ثبوت دیتا ہوں۔ قل ھو اللہ احد، یہ بھی کل ہے، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی کل ہے نا، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی کل ہے نا، قل اللهم مالك الملك، یہ بھی کل ہے نا، قل یا ایها الكافرون قل هو القادر على ان يبعثك قل هو القادر حافظ صاحب قل هو القادر على ان يبعث عليكم قل هو القادر على ان يبعث عليكم اللہ اے محبوب اعلان فرما دو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے. یہاں بھی کل ہے نا، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کل ہے، تو تم ایک کل کا ثبوت مانتے ہو، ہم تو تمہیں درجن کلوں کا ثبوت دینے کو تیار ہیں. کلوں میں ہم کیا کرتے ہیں، یہی کچھ پڑھتے ہیں نا، کل جب کرواتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو الله احد، سارے مل کے پڑھو، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سارے مجمع کو جس جس نے کل پڑا دس دس سپاروں کا ثواب مل گیا. میرے آقا نے فرمایا جو سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لے دس سپاروں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. یہ نہیں پڑھتے کیوں؟ خدا نہیں چاہتا ان کو اتنا ثواب ملے، خدا چاہتا ہے ان کو عذاب ملے، سنیوں کو ثواب ملے. آؤ پھر ایک مرتبہ پڑھو، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سب سے مختصر اور جامع توحید بیان کرنے والی یہ سورت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے، اللہ الصمد اللہ بے پرواہ ہے. کیا فرماتا ہے اللہ، کچھ بولو، اللہ بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ، غنی ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اس لفظ سے بھی اللہ نے اپنی صفت کا اظہار فرمایا، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالی دونوں جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے. بے پرواہ کا معنی بھی وہی ہے، سمد کا معنی بھی وہی ہے، غنی کا معنی بھی وہی ہے. تو قرآن نے ثابت کر دیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ غنی ہے. بولو اللہ، زور سے کہو اللہ، اور اونچی کہو اللہ. ارے بزرگوں نے لکھا ہے جو اللہ کے غنی ہونے کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر سارا رزق عطا کرتا ہے. اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں اس نے مجھے غنی کہا ہے، تم اس کو غنی بنا دو. اللہ الصمد، کیوں؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے، دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے. لیکن جب محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرمایا محبوب میری صفتیں تم سے ظاہر ہوگی تو دیکھ کر لوگ تمہیں سچا اللہ کا پیغمبر کہیں گے. لہذا میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں وَوَجَدَ کا بَالًا فَهَدَى وَوَجَدَ کا عَاقِلًا فَأَغْنَى. اے محبوب ہم نے آپ کو عائل پایا بس آپ کو بھی غنی بنا دیا. آپ کو بھی پوچھ بولو ذرا زور سے بولو اللہ نے بنا دیا. کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا غنی اپنے محبوب کو. ارے صرف غنی نہیں بنایا، غنی گھر بنا دیا.